99 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła 17. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Protesty i zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w związku z budową osiedla w otulinie Puszczy Kampinoskiej. O przypadkach fałszerstw wyborczych mówią obrońcy praw człowieka w Rosji. Trwają tam wybory władz lokalnych. O Puchar Mistrza Polski w piłce nożnej walczy w Warszawie blisko 300 podopiecznych domów dziecka. Lokalne władze, mieszkańcy i społecznicy protestują przeciwko budowie osiedla w otulinie Puszczy Kampinoskiej. Deweloper chce wybudować kilkanaście domów w Lesie Bemowskim. Wykorzystał w tym celu ustawy antykowidowe. Deweloper twierdzi, że osiedle będzie przeznaczone dla osób, które przybywają w kwarantannie, a później dla tych, którzy wskutek pandemii utracili dobytek. Samorządowcy i mieszkańcy okolicznych miejscowości są jednak przekonani, że jest to jedynie wybieg prawny. Deweloper o budowę takiego osiedla w tym miejscu starał się już od kilku lat. Organizacje ekologiczne i mieszkańcy wysłali już kilkadziesiąt zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prace na działce w Lesie Bemowskim rozpoczęły się 3 września. Teren został ogrodzony, wykarczowany i wyrównany. Zniszczono m.in. tamę bobrów. Przedstawiciele gminy Stare Babice zapewniają, że zrobią wszystko, by inwestycja nie doszła do skutku. W podobnym tonie wypowiadają się społecznicy i ekolodzy, którzy argumentują, że deweloper łamie i nagina przepisy tylko po to, by zrealizować komercyjną inwestycję, na którą w normalnym trybie nie dostałby pozwolenia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 35. dzień protestu białoruskiej opozycji, która domaga się odejścia od władzy prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Zatrzymano co najmniej kilkadziesiąt osób, w tym dziennikarzy telewizji Bielsat. Na Placu Swobody w Mińsku zebrało się kilka tysięcy kobiet. Przyniosły ze sobą garnki i duże łyżki kuchenne. Czy to jest rewolucja? To są pokojowe protesty. My na razie chcemy zmienić prezydenta. Gdy milicjanci próbowali zatrzymać demonstrantki, te pozrywały niektórym z głów kominiarki. Zablokowały też autobus, w którym są przetrzymywane kobiety zatrzymane na początku wiecu. W Rosji trwają wybory władz lokalnych. Opozycja i obrońcy praw człowieka rejestrują przypadki fałszerstw wyborczych. Głosowanie w poszczególnych regionach zakończy się jutro o 20 czasu miejscowego. Rosjanie wybierają gubernatorów, deputowanych regionalnych parlamentów i lokalnych radnych. W 4 obwodach zorganizowano wybory uzupełniające do Dumy Państwowej. Według ruchu Golos, który monitoruje przebieg wyborów, zanotowano kilkaset przypadków fałszowania wyników głosowania. W Nowosybirsku obserwatorzy z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji zauważyli, że w części lokali wyborczych urny były zapełnione kartami, nim rozpoczęło się głosowanie. Obserwatorzy Partii Komunistycznej zgłosili, że w niektórych lokalach komisje z opóźnieniem plombowały urny. Ruch Gołos poinformował, że w Włodzimierzu karty do głosowania umieszczono w przezroczystych kopertach, a na Kamczatce złamano ciszę wyborczą, publikując wyniki sondażu korzystnego dla szefa regionu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Blisko 300 piłkarzy i piłkarek z 30 polskich domów dziecka walczy na stadionie Osir Bemowo w Warszawie o Puchar Mistrza Polski w piłce nożnej. W zmaganiach wspierają ich, tak jak w poprzednich latach, byli reprezentanci Polski w piłce nożnej, m.in. Dariusz Dziekanowski. Rozgrywamy mecz dzisiaj, taki pokazowy, z dziećmi, także będą byli reprezentanci Polski, jak Jacek Krzynówek, Cezary Kucharski, Tomek Sokołowski, Jacek Bennasz, Tomasz Kłos. Dla większości dzieci jest to pierwszy taki poważny turniej, tak bardzo dobrze zorganizowany, mają stroje, są sędziowie, są fajne boiska, nagrody. Dla wielu z nich marzy się na pewno kariera, czego im serdecznie życzymy. Przyjechaliśmy z Pęcher, żeby wygrać. Na razie jesteśmy najlepsi w grupie. Graliśmy z ZF Morza Szczecin, Kiecielany i Reszel. Dobrze się grało. Damian Szwagierczak, dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu. Szukają talentów, no talentów jest tutaj bardzo dużo, także mają niesamowicie trudny orzech do zgryzienia, bo tutaj naprawdę fantastycznie chłopcy grają, świetnie grają i uważam, że naprawdę reprezentacja Polski za parę lat na pewno zdobędzie Mistrzostwo Świata. Organizatorem turnieju po raz 11 jest Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial. Zakończenie trwającej od rana imprezy przewidziane jest na 19.15. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. piłkarskiej ekstraklasie, trzecia kolejka. Krakowia podejmuje Stal Mielec. To goście prowadzą 1-0, a spotkanie zostało na długo przerwane z powodu poważnej kontuzji bramkarza Rafała Strączka. O 17.30 Warta Poznań zagra z Piastem Gliwice, a o 20.00 Śląsk Wrocław z Lechem Poznań. W pierwszej lidze łódzki klub sportowy pokonał Stomil Olsztyn 3-0. W piłce nożnej ruszyła oczywiście angielska Premier League. Na początek w derbach Londynu górą Arsenal, który pokonał 3-0 Fulham. Trwa mecz Crystal Palace Southampton. W barwach świętych w obronie gra Jan Bednarek, a Crystal Palace prowadzi do przerwy 1-0. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie mistrza Anglii Liverpoolu z Beniaminkiem Leeds. To o 18.30. A teraz szersze spojrzenie na rozgrywki Ligi Angielskiej w relacji Adama Dąbrowskiego. Champions again! Liverpool! Tak zakończył się ostatni sezon. Po niespełna 50 dniach przerwy powrót. Derecy spróbują powtórzyć poprzedni fenomenalny wyczyn, ale City Pepa Guardioli ma chrapkę na tytuł, szczególnie, że to może ostatni sezon Hiszpana w Manchesterze. Rywale z zamiedzy, United, nadal niby przechodzą okres transformacji, ale już pod koniec poprzedniego sezonu klub zaczął grać lepiej. Teraz w środku przyda się zapewne Donny van de Beek, który przyszedł z Ajaxu. United wyglądają dziś nieźle. Dodajmy jeszcze, że Chelsea poczyniła poważne wzmocnienia. Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell. Może też Arsenal, który nie ma jeszcze pewnie składu, ale za to ma nową energię od trenera Artety. No i zaczął od zdobycia tarczy dobroczynności. Do Premier League po roku przerwy wracają Londyńczycy z Fulham. Do najsłynniejszej ligi świata wkraczają też West Bromwich Albion i Leeds. No i zabierają ze sobą Polaków, Kamila Grosickiego i Mateusza Klicha. Szkoda tylko, że przynajmniej na początku stadiony Premier League będą ciche. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kibice żużla wiedzą, że dzisiaj o godzinie 19 odbędzie się czwarta runda indywidualnych Mistrzostw Świata. Pojadą ponownie w Gorzowie. Wczoraj wygrał Bartosz Zmarzlik. Kontuzji, która wykluczyła go z rywalizacji, nabawił się Patryk Dudek. Jest dobra wiadomość. Zawodnik falubazu Zielona Góra wylizał rany i dzisiaj wystartuje. Z Polaków pod taśmą stanie także Maciej Janowski. W Formule 1 kolejne pole position dla Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. Na pierwszym polu startowym jego bolid stanie po raz 95. Tym razem na torze Mugello w walce o Grand Prix Toskanii. Obok Hamiltona w pierwszej linii pojawi się inny Mercedes, Fina Walteriego Bottasa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy, a później także w centrum pochmurno, pogodnie na południu. Tak będzie w nocy i w niedzielę. Nad morzem przelotny deszcz i silny wiatr. W nocy od 10 stopni na Dolnym Śląsku do 15 w centrum i nad morzem. A jutro od 18 nad morzem do 22 w centrum i 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18! No, na 18. A kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Zmywarka Siemens teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Krups teraz taniej o 300 zł. Niskie ceny, Media Aplikacja Bonus Leclerc na Twój telefon to wyjątkowe oferty. Kupony rabatowe, aktualne gazetki i cyfrowa karta. Aktywuj kupon i kupuj taniej z Bonus Leclerc. Pomidory na gałązce w cenie €0,99 za kilogram. Leclerc! Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Telewizor Samsung 55 cali teraz za 1777, a laptop Asus dysk SSD teraz za 2099 zł. Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Closer now. I've been waiting for the great leap forwards. I'm so impatient, yeah, I wanna cut corners. I stare at the skyline, reach for a lifeline. I shout into the great unknown. Sobotnie popołudnie przy muzyce, 12 minut po godzinie 17. Magdalena Trzaska, Michał Jakubik, mówiąc te słowa Marek Wiernik. Witamy Państwa do godziny 19. Gramy, śpiewamy różne klimaty, nastroje. Będzie energetycznie oczywiście. Przed chwilą był zespół Enter Shikari. No to już ponad 20 lat gra ta orkiestra. Znana też pod szyldem Shikari Sound System. 99 rok wtedy grupa wystartowała. No a my sobie teraz wyskoczymy, bo będziemy grali muzykę z różnych miejsc na świecie. Wyskoczymy do Szkocji. Od jakiegoś czasu przyglądamy się nowej płycie grupy Biffy Clyro. Świetny album Szkotów. I wracamy do szkockiej muzyki. Przypominam też o zespole The Twilight Set. Świetny album z ubiegłego roku i to będzie fragment tego krążka. Girl Chewing Gum, The Twilight Set. jest, do samego końca. The Twilight Sad, tak nazywa się ta grupa ze Szkocji. Było trójkowo filmowo, teraz trójkowo muzycznie do godziny 19 i muzyka z różnych stron świata. I będzie co właśnie, co dzieje się ciekawego na antypodach. Ja myślę, że już od jakiegoś czasu, od kilku lat, prym wjedzie tam grupa King, Gizzard and the Lizard Wizard, mająca i u nas wielu sympatyków. Mnóstwo płyt już, 15 albumów ten band stworzył, wyprodukował z bardzo różną muzyką, no i to charakteryzuje ten zespół, bo grają i stonerowo, i trashowo, i psychedelicznie, i garażowo, i to się zmienia. Każda płyta praktycznie inna, nieporównywalna. Zajrzymy teraz do albumu sprzed roku, Infest the Rat's Nest, pod wodzą Stu McKenzie'ego, który gra na gitarze i śpiewa, i będzie teraz King Gizzard w utworze Perihelion. Teraz jak zwykle w ramach wspierania polskiej twórczości muzycznej, bo też muzyka polska pojawi się w tej audycji, Hedone. Tak jest, ma się dobrze ten zespół, to już niemal 3 dekady działalności, grupa kierowana od 92 roku przez Macieja Werka i do dziś, i pojawiła się płyta będąca takim podsumowaniem tego, co Hedone zrobiło przez te 3 dekady. Nagrania zremasterowane z oryginalnych taśm przez Grzegorza Piwkowskiego, do tego książeczka z historią zespołu, no bardzo ładne wydawnictwo, i zatytułowane Rail 9220, więc to, co się działo przez te niemal 30 lat. No to sobie teraz zagramy, będzie spokojniej i ciągle widzę ich twarze. Hedone. nieustawnie w oczy ich patrzę. Ich nie mam, myślę i marzę. Widzę ich w duszy teatrze. Teatr mój widzę ogromny. Wielkie powietrzne przestrzenie. Ludzie je pełnią mi cienie. Ja jestem grze ich przytomny. Ich sztuka jest sztuką moją. Melodię słyszę churalną. Jak rosną w burzę nawalną. W gromy i wichry się zbroją. W gromach i wichrze szaleją. I gasną w gromach i wichrze. W mroku mdlejące i cichrze. Już ledwo, ledwo widnieją. Zostają, wracają ogromne. Olbrzymie, żyjące, przytomne. Zostają, wracają ogromne. Zostają, wracają ogromne. Olbrzymie, żyjące, przytomne. Zostają, wracają ogromne. Tragedię mądrych duszy w tragicznym teatru skłonie. Żar święty w trójnogach płonie. I flet zawodzi pastuszy. Ja słucham, słucham i patrzę. Poznaję znane mi twarze. Ich nie mam, myślę i marzę. Widzę ich w duszy teatrze. Widzę ich w duszy teatrze. Już ledwo, ledwo widnieją. Zostają, wracają ogromne. Olbrzymie, żyjące, przytomne. Zostają, wracają ogromne. Zostają, wracają ogromne. Olbrzymie, żyjące, przytomne. Znów stają, wracają ogromne. Znów stają, wracają ogromne. Olbrzymie, żyjące, przytomne. Znów stają, wracają ogromne. Zostają, wracają ogromne. Olbrzymie, żyjące, przytomne. Znów stają, wracają ogromne. Tak, legenda polskiego industrialu, no ale w tym utworze akurat mało industrialnie było. Można? Można. I akustycznie, i spokojnie stonowana muzyka. Maciek Werk, grupa Hedon. Proszę Państwa, no to teraz będą klasycy, w zasadzie dwie bardzo klasyczne orkiestry rock'n'rollowe w jednym utworze. Rozmawiając, dyskutując o muzyce punkowej, o tych największych punkowych bandach z lat 70., no oczywiście wymieniamy zawsze grupę Ramones. Ale ja bym chciał po raz kolejny wspomnieć o tym, iż te przynajmniej część tych zespołów punkowych była pod wyraźnym wpływem i inspirowała się dokonaniami zespołów z lat 60. Tak jest w przypadku grupy Ramones, tak było. Która to grupa słuchała i Beach Boysów w Ameryce z Kalifornii i to, co działo się na rynku brytyjskim w latach 60. Na pewno takie zespoły jak The Kings, Spencer Davis Group czy The Who. No właśnie, i teraz wymieniona grupa Ramones i wymieniona grupa The Who, bo to będzie przebój zespołu The Who, czyli Substitute, a w wykonaniu Ramones właśnie. We live pretty good together. Ramones, no i jeden z tych wielu przebojów grupy The Who z lat 60. Substitute. No i perełeczka, ta płyta Ramones Acid Eaters, tak nazywa się to wydawnictwo. Ramonsi wykonują, przypominają te przeboje z lat 60. właśnie. No to za jednym zamachem załatwiliśmy i The Who, i Ramones, ale to jeszcze nie koniec z Ramonesami, bo teraz przypomnę Państwu nagranie Joya Ramone. Joy Ramone, ja przypomnę, odszedł, pożegnał się z tym naszym światem w 2001 roku. Do roku 96 śpiewał, występował wraz z kolegami, nagrywał też płyty solowe i MAW. Miał taki świetny utwór w repertuarze, New York City po prostu, tak zatytułowany. Proszę posłuchać, Joy Ramone. Trójce o Nowym Jorku, Joy Ramone. Pozostaniemy przy rock'n'rollu, takim punkującym rock'n'rollu. Kalifornia to oczywiście grupa Bad Religion, jeden z tych najważniejszych bandów, bardzo komunikatywny, bo nawet jeśli ktoś nie przepada za tym takim ortodoksyjnym punk rockiem, ostrym czy hardcorem, już o tym nie wspomnę, to myślę, że akurat Bad Religion trafia do szerokiej publiczności. O tym świadczy też ten ciągle ostatni, czyli ciągle najnowszy album Age of Unreason, o, tak nazywa się to wydawnictwo. To już 17. płyta w dorobku Bad Religion, o czarnym piesku, takim dużym piesku, Big Black Dog. We are alone and all is one, the Father. Religion, zawsze krótko, węzłowato. I teraz będzie już nie tak krótko, węzłowato i nie tak szybko. Zmieniamy nastrój, przenosimy się ponownie na Wyspy Brytyjskie. Część z Państwa pamięta zapewne taki zespół, jeden z tych bandów należących do tego nurtu britpopowego, Supergrass. 10 lat temu, jak pamiętam, ta drużyna przestała nagrywać, koncertować. Nie wiem, co się tam dzieje z poszczególnymi muzykami. W każdym razie Gus Kumps, on w roli solisty, wokalisty, gitarzysty i nagrywa też solowe krążki. I ten Gus Kumps za chwilę zaprezentuje się właśnie bez zespołu Supergrass. Bardzo ładnie to robi, ładne harmonie. Zresztą proszę posłuchać utwór, sprzed chyba roku mniej więcej, zatytułowany Oxygen Mask. Gus Kumps. What lies out in front of you? I know you're working out, but if the panic takes hold, secure your oxygen mask before others. It's all right, you're on course. We're primed like a slingshot, aiming for the heart of my young bright star. Your oxygen mask on. You want to find No ładnie to zostało zrobione. Gaz Coombs, ten artysta kiedyś w Supergrass. Wracamy do polskiej muzyki. Graliśmy Hedonę z Łodzi, teraz będzie muzyka z Częstochowy. Podstawowe informacje, bardzo młody zespół, bo to był marzec ubiegłego roku, wtedy oficjalnie grupa wystartowała. W tym roku zadebiutowała albumem po prostu nazwanym tak jak zespół, nazwa teraz padnie, The Moon and the Sun. Tak nazywa się częstochowska grupa, no i zaglądamy do tego debiutanckiego albumu. Tajemnice, The Moon and the Sun. Młodzież z Częstochowy. Zespół nazywa się The Moon and the Sun. Proszę Państwa, to tegoroczna płyta była, a teraz utwór tradycyjny. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem dzieckiem, słyszałem na różnych wycieczkach, w czasie wycieczek różnych śpiewany był taki song Pola Zielone. Pamiętam też, jak to chyba Józef Ledecki z czerwono-czarnymi. Pola Zielone. Greenfields w oryginale, tak nazywa się ten song. I wiele, wiele lat temu no niezwykły, szalony Mike Patton z kolegami postanowił ten utwór nagrać 20 czy więcej lat temu, w każdym razie pod tytułem Greenfields Fate No More z Mike'iem Pattonem. Przypomnie nam ten nieśmiertelny song Greenfields. Szalone pomysły Mike'a Pattona, Greenfields. Proszę Państwa, Liga Angielska wystartowała, Premier League, już ciekawe mecze, kilka poza nami wieczorem. West Ham United kontra Newcastle United, a wspominam o tym, bo zespół Buzz and Glory, londyńska grupa zresztą założona 10 lat temu przez Marka z Sosnowca, czołowa grupa spod znaku OI i wersja Buzz and Glory przeboju Eltona Johna, I'm Still Standing. Never know. And you're a clown by now. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah. Prosto z Londynu, tak jak powiedziałem, Marek Sosnowca. Ponad 10 lat temu, potem inni Polacy też grali w tym zespole, teraz jeden z ważniejszych oi-bandów punkowych. Kibice West Ham United oczywiście ten zespół doskonale znają i śpiewają kawałki Booze and Glory podczas spotkań. Dziś wieczorem West Ham gra z Newcastle, a my zagramy teraz. To będzie zupełnie inna muzyka, niejaki Matthew Tavares. Może ktoś z Państwa kojarzy taki zespół Bad Bad Not Good, kanadyjska bardzo ciekawa orkiestra. Matthew grał na instrumentach klawiszowych, ale nagrał też płytę solową. No i zaglądamy do tego solowego albumu. Clear, tak nazywa się ten utwór. A Matty Tavares jako Matty po prostu występuje. What do the winds keep blowing? What does the rain keep coming in? If you're the one I needed, what does a memory still creep in? If you're the one I need.